yo te voy a vivir ahora. Song.

Thank you. Ada sama nade. Yeah. luoni adiera. Don't get me needed, though. Yakumala Toyota, Langamania, Kajopnea, what a Kamini joji yoshe kwa mino iwaya. Ero jambo maude ya kisumo Osipi nyo madongo Osipu nyango koyo Maude ya wangaya Osipu umatonga Ijero jambo maude ya kisumo Utinuke ukachie Mamuda koda imosfure dochie Nime. niepushe maovu zote kama vile usherati. Mwananchi tujiepushe, ukimwi vinauma, tujiepushe maovu zote kama vile usherati. Shuffle fun. kushiriki kwa usaidizi, kutegemea Maris Stores. Kutembelea kliniki yetu ili tupate ushauri njema, kushiriki kwa usaidizi, kutegemea Maris Stores. Kutembelea kliniki yetu ili tupate ushauri njema, kushiriki kwa usaidizi, kutegemea Maris Stores. Kwa ushauri na kujikinga, utapata ushauri njema wa kujilinda na kujikinga. Ushauri na kujikinga, tembelea Maris Stores. Utapata ushauri njema wa kujilinda na kujikinga. Wafanyi kazi wa Maris Stores, kuelimisha wananchi wetu wajikinge na ukimwi. Hongera zetu tunazitoa wafanyi kazi wa Maris Stores, kuelimisha wananchi wetu wajikinge na ukimwi. Ukimwi na uwa kweli. Tika ukweli ya kwamba ukimwi haina tiba. Jamani leo ni waeleze, ugonjwa ni ugonjwa. Nasikitika ukweli ya kwamba ukimwi haina tiba. Ujakonda tu ule kole nisoe ni kaburi. Jamani, punguzeni raha, musilalie raha zaidi.